Hva skulle du plukke av korn fra naturen? Vi gikk på et rom for å pynte oss. Der ble vi salige med hverandre, som om det var jul, og vi ikke kjente hverandres omfang. Skog og by blandes som i en støl utopi. Jeg bretter klærne i skapet. Kanskje jeg ikke trenger dem? Har jo denne salva jeg kan smøre på meg. Jeg prøvde å bølge kroppen, men kjente ikke hvor du var. Spurte, er vi oppå hverandre nå? Kan jeg røre meg mot deg? Skogen har skogbunn. Tanken strømmer mot blodretningen. Jeg husker formen på skrifta di, men ikke hva du skrev. Dette er en tanke om noe som gjør vondt. En hattemann forstyrrer folk på gata, sier det samme hele tida. Veien er rett, og veien er vrang. Som skogen, skogen som skogen har bodd i byen i 100 år. Det svir i kanten mot deg, det svir i klærne. Underbittet ditt blir finere og finere. Til slutt er det den fineste delen på deg. Gull, konvall, floraen i farger. I mai er horisontalene selvlysende. Jeg bøyer meg for en blomst. Fester blomsten i ansiktet. Jeg sier, den kysser og stryker deg. Dyna flammer opp som ei gardin. Du legger deg og reiser deg igjen. Blør fram hårvekst i ansiktet og skrittet. Kjønnet ei belgfrukt under den brune kransen. Himmelen er liksom jordas termodress. I klart vær kunne vi se folk inni husene og hva de het. Båter skiller vannmasser fra hverandre. Husker du hva jeg het? Går det an å bli lei seg av en fin farge? Glad av en stygg? Sprekken var glassklar. Den var i glasskaret. Hva gjorde du oppe i skaret? Legg deg ned og rop på drømmene. At de skal hjelpe deg. At de er i blankeste laget. De drømmene er som skapt for seg sjøl. Sprekken lyser som en kniv. I kveld skal jeg møte deg. Bokstavene vrir seg. Ser for meg de oversiktlige svarte prikkene på haka. Hvor er fjellets fot? Jeg besøkte deg inne i fjellet. Om dagen sa du at du ville være der. Om natta sa du at du var en fange. Et samkvem i august får året til å dreie. August brenner, jobber. Så er det også august. Så er det også året. En stivhet i hoftemusklene. En takt i pusten. Ta ringen, la den vandre som et tredje kjønn. Jeg ser på hagen, tenner og dimmer grønsken. Du sier, se litt vakrere. Jeg bar blikket over en ås. Det bortskjemte blikket. Kunne det ikke gå sjøl? Heller risikere å skifte farge? Blått istedenfor spørsmål. De små dyra som søker seg til vannet, slipp dem fram. Skjul øynene, de er forbudte. Øynene er trette av seg sjøl. De har vokst opp så lenge. Nøkkelen står i døra som en liten lysende ting. Jeg hadde et kjønn som var typisk for kvinner. Det vendte innover. Den lamme har slik ro i kroppen. Jeg hørte til gården. Jeg var vanskapt, vaska der. Hadde vansker med gården. Og å være vanlig, ytterfokusert. Avgjørende forskjeller fra lyd til lyd. Et kyss, et smellkyss, et skudd. Kyss i ly for blikket. Bevege oss inn og ut av hverandre. Gardina blafrer på det fremmede rommet. Går det an å si at du er inne i meg? Er glede farlig? Skarpe skiller fins om kvelden. Lyset over den blåsvarte åsen intensiveres før det forsvinner. Er klimaendringene Luthers, dampmaskinens eller min skyld? Huset rører seg hver natt. Pyntegjenstandene skifter farge. Møblene bytter plass. Noen tør ikke å puste. Lufta kunne bruke det mot dem. I hvert hus bor en elsker. De gjenværende får utdelt lamper. De kommende har lys med seg. Hva ville du sagt hvis jeg spurte? Hva ville du spurt om hvis jeg sa ja? Du snakka med å skifte utseende. Klipte og grodde skjegget. I myra pipler sommeren 1984 opp gjennom sommeren 1985. Jeg kan høre at det er stjerneklart. Politikk blir vanskelig sett fra stratosfæren. Du velger ikke din stein. Du finner den. Har vi møttes? Har vi støtt inn i hverandre? Jeg kom på sjette plass I et skirenn og ble ropt opp på scenen I gymsalen. Jeg kom med grønnsvær rundt skuldrene, fulgte en ansiktsløs gutt hjem. Dum skogen, uten tanke for noe. I et skjul river vi et skjul.